کہتے ہیں حلوہ ہوتا ہے مگر حکا پینے والا کوئی نہ کھائے اس کو، اس کی پابندی ہے. حلوہ ہے شاہ عبد الحق کا توشہ، اس کی ان کی نیاز کے طور پر پکاتے ہیں لوگ، اور بڑی پابندی کرتے ہیں کہ بھائی حکا پینے والا نہ کھائے اس کو، وہ نہیں کھا سکتا. اسی طریقے سے شاہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ سویوں کی نیاز ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے. عید پر بھی لوگ پابندی کرتے ہیں سویاں ضرور پکاؤ، کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہوگی اس سلسلے کے اندر. اصحاب کاف کی نیاز جو ہوتی ہے وہ گوشت روٹی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اصحاب کاف کی نیاز ہے، گوشت روٹی کے بغیر وہ ادا ہی نہیں ہوتی. اور اسی طریقے سے ایران پیر رحمت اللہ علیہ کے تقرب اور نیاز کے طور پر گیارہویں پابندی کے ساتھ دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر نہ دی جائے تو مال میں نقصان ہوتا ہے، پیر صاحب نقصان پہنچا دیتے ہیں، دودھ کم ہو جاتا ہے، فصل کم ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں یہ بنائی ہوئی ہیں. سب افتراء علی اللہ، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یا آبا و اجداد کے طریقے پر. یہ جتنی رسومات بدعتی ہیں، یہ چہلم سونگ وغیرہ، یہ تمام اسی مد میں آتی ہیں خدا کی شریعت اور اس کے قانون میں. خدا کے قانون میں مانزل اللہ میں ایصال ثواب اور دعا ہے، دعا کرو بھائی اموات کے لیے، ملت ابراہیمیہ کا اصول ہے، استغفار کرو ان کے لیے، صدقہ اور خیرات دو اللہ کے نام پر اور اس کا ثواب ہوگا. وہاں تو کسی رسم کی پابندی نہیں، جب چاہو دے دو اور جو چیز جاؤ. اب صدقے کا مفہوم بھی یہاں پر پنجاب میں بھی سری ہونی چاہیے، پھر وہ کالا جانور ہونا چاہیے، کہاں سے یہ باتیں لائی. حضور تو کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں واس تصدقہ من درہمی من دیناری ہی، بھائی جو کس کے پاس درہم ہو وہ درہم دے دو، دینار ہو دینار دے دو، اناج ہے اناج دے دو، کھجورے ہیں کھجورے دے دو، کپڑا ہے جس کے پاس کپڑا دے دو. تم نے صدقے کی کہاں سے پابندی لگائی کہ گوشت ہی ضرور پہنچانا، سری پہنچانی ہے اور کالا جانور پہنچانا. یہ سب یعنی شیطانی شریعت اور نہ اس کے نقش قدم پر چلنے والی بات. حضور کا تو صاف سری فرما، تصدقہ من درہم من دیناری، دینار ہے درہم ہے کھجور ہے کپڑے ہیں کوئی چیز ہے. باغ لوگوں نے صدقہ کیا، ابو طلحہ بہترین سے بہترین باغ آ تو حضور یہ صدقہ ہے فلاں. فرمایا تیرے قریب قرابت دار جو زیادہ مسکین ہیں ان میں تقسیم کر دو، اور باغ ان کے جتنے رشتے دار تھے زیادہ مسکین تھے ان میں تقسیم کر دیا، یہ صدقہ ہے. ساتھ کو حکم دیا کنواں لگوا دو، نلکا لگا دو، ٹیوب ویل لگا دو، مسجد بنا دو، تعلیم کے اندر خرچ کرو، تبلیغ کے اندر خرچ کرو، طلباء کو کتاب لے کر کے دو، مسافر کے اوپر خرچ کرو. خرچ کرنے کی اتنی مددات ہیں کہ جس اور جو شریعت نے بتلائی ہے، لیکن اس کو لوگ صدقہ نہیں سمجھتے، صدقہ کالی سری کو ہی سمجھتے ہیں. پہنچا تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ جب کہا جاتا ہے کہ خدا کی شریعت جس کو خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، کہتے نہیں جو باپ دادے کا راستہ ہے اسی پر چلیں، اگرچہ ان کے باپ دادے بے عقل ہوں اور بے ہدایت ہوں پھر بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے. کتنی بے وقوفی کی بات، جو لوگ شرک اور کفر کرنے والے ہیں اور خدا کے قانون کے خلاف خواہش نفسانیہ اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ان کی مثال اللہ نے بیان فرمائی، ایسی ہے جیسا چرواہا ہوتا ہے، وہ آوازیں دیتا ہے تو بھیڑ بکریاں جانور اس کی آواز کو ہی سنتے ہیں، کچھ سمجھتے نہیں. ایسا ہی حال ان لوگوں، آواز کو سنتے ہیں، اللہ کے نبی کی بھی اور مبلغ کی آواز بھی سنتے ہیں، لیکن سمجھتا کچھ نہیں، جیسا جانور نہیں سمجھتے بات، بالکل ایسی، سوائے اس کے کہ ایک آواز آ رہی ہے یا کوئی چلانے والا جیسا رائی ہوتا ہے چروا آواز دیتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ آواز آ رہی ہے، باقی کچھ نہیں سمجھتے. یہی حال ہے ان لوگوں، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، مثل اس شخص کیا ہے جو آواز دیتا ہے اس چیز کے ساتھ کہ نہیں سنتا مگر پکارنے کو اور چلانے، ندا، بس ایک ندا ہے اور ایک چلانا ہے اور ایک آواز ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کیا کہتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے جانور نہیں سمجھتے ایسے ہی. کیوں؟ فرمایا یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں. انسان کے وجود میں یہ تین خدا تعالیٰ کی بڑی خاص نشانی ہے، یہ سماعت کی قوت، بولنے کی قوت اور دیکھنے کی قوت. تو جو ان قوتوں کو ضائع کر دے، صحیح استعمال نہ کرے، وہ بہرے، گنگے اور اندھوں کی طرح ہوتا ہے. یہ مشرک اور کافر بھی بالکل بہرے، گنگے، اندھے. اللہ کی یہ عظیم نعمتیں جو خدا نے دی، ان سے کچھ فائدہ نہ ہوتا ہے. دوسری جگہ پر بھائی ہونٹ اللہ نے دیے، ذرا بول کر کے علم والوں سے پوچھتے یہ بات جائز ہے نہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، تم کو بتلا دیتے. فصل والا ذکر ان کنتم لا تعلم، اللہ نے زبان کیسے کیوں دی ہے، اللہ نے کان کیوں دی ہے اور یہ آنکھیں کیوں دی ہیں. تو جو ان نعمتوں کو ضائع کر دے وہ بہرا، گنگا اور اندھا ہے. اے شرک کرنے والے لوگ بالکل ایسی ہیں. فہم لا یعقلون، ان میں کچھ سمجھ نہیں. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه، ان الله غفور رحيم. يا ايها الذين امنوا ايمان والو كلوا خاؤ پاکیزہ وہ چیزیں جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، وشکر للہ اور شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا، اگر تم خاص اس کی عبادت کرنے والے ہو. بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز جس پر پکارا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور کا نام. فمن اضطر، پس جو شخص مجبور ہو گیا، بے اختیار ہو گیا، غیر باغ مثال میں کہ وہ نافرمانی کرنے والا نہیں ہے، ولا عادل اور نہ زیادتی کرنے والا ہے، ولا اسما نہیں ہے، پس اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. پہلی آیتوں میں تمام بنی نوع انسان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، زمین میں جو چیزیں حلال اور پاک ہیں وہ کھاؤ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. یہاں پر ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی خطاب فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والوں، پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں روزی میں دی ہیں ان کو کھاؤ. پاک چیزیں، تو دوسری ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو یہ حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ہر زمانے میں جو نبی گزرا ہے اللہ کا یہی فرمان تھا، کلوا من الطیبات، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو. تو اسی چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی دیا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاک چیزیں کھاؤ. تو گندی اور ناپاک چیزوں کے استعمال کی اجازت نہیں دی، ان سے انسان کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں جہاں پر ارشاد فرمایا ہے یُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے حضور نبی امی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تاریخ یہ بھی ہے یُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، لوگوں کے لیے پاک چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں. تو پاک چیزیں استعمال کرو اور خبیث اور ناپاک چیزوں کو مت استعمال کرو، ان سے یا جسمانی طور پر خرابی پیدا ہوگی یا روحانی طور پر خرابی پیدا ہوگی ناپاک اور گندی چیزوں کے استعمال سے. پہلے حلال اور طیب کا ذکر ہو چکا ہے کہ حلال وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں حلال قرار دیا ہے، پاک وہ چیز ہے جس کے اندر کوئی خباثت نہ ہو، گندگی نہ ہو. مثلا چوری کا مال، تو اس کے اندر چوری کی وجہ سے یا خیانت کی وجہ سے تو اس کے اندر خباثت پیدا ہو جاتی ہے روحانی طور پر. کسی غیر کا حق متعلق نہ ہو، وہ پاک ہوگی ورنہ وہ ناپاک ہوگی. پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو روزی میں دی ہے، اور اللہ کا شکریہ ادا کرو اگر تم خاص خدا کی عبادت کرنے والے ہو، خدا تعالیٰ کے قانون کو ماننے والے اور اس کی فرما برداری کرنے والے ہو اور خاص اسی کی ہی عبادت کرنے والے ہو، تو پھر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. اور شکریہ اس طرح کے زبان سے بھی خدا کی حمد و ثنا، اور اعضاء سے ایسے اعمال انجام دو جس سے اللہ کی تعظیم ظاہر ہو، پتہ چلے کہ یہ خدا کی تعظیم والا فعل کر رہا. اور دل سے اعتقاد رکھو کہ مستحق تعظیم کا صرف خدا تعالی، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. شکر جو ہے زبان سے بھی، قلم سے بھی، اور اعضاء اور جوارح تینوں سے ہوتا ہے، تینوں سے شکریہ ہوتا. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری حالت اور جن اور انسانوں کی عجیب حالت ہے. فرمایا اخلقو ویعبد غیری، پیدا میں کرتا ہوں اور عبادت یہ دوسروں کی کرتے ہیں، نظر و نیاز وغیرہ بھی. اور فرمایا کہ عرض و کہو، میں روزی پہنچاتا ہوں اور شکریہ دوسروں کا ادا کرتے ہیں. عجیب حالت ہے جنات کی بھی اور انسانوں کی، یعنی اسے کلسی کا مضمون ہے جس کو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اور دوسرے مفسرین کرام نے نقل کیا. پاک چیزوں کے کھانے کا قانون یہ تو بیان ہو گیا، اور اسی واسطے ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کہا ہے کہ سر دی عقل حلال صدق مقال، دین کا راز اس بات میں ہے، یہ دین کا گر ہے اور راز ہے کہ عقل حلال، حلال چیز کو کھانا اور سچائی اختیار کرنی، یہ دین کا راز ہے، اس میں دین کا گر ہے ان باتوں کے اندر. مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، جسم غبار آلود، لباس غبار آلود، بڑی تکلیف اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے یا رب یا رب کہتا ہے، وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی. مَطْعَمُهُ حَرَامٌ، خوراک بھی اس کی حرام سے ہے، مَشْرَبُهُ حَرَامٌ، پینا بھی حرام سے ہے، لباس بھی اس کا حرام ہے. کیسے وَغُذِيَ بِحَرَامٍ، حرام غذا سے وہ پلتا ہے، اس کی دعا کیسے مقبول ہوگی؟ مقبولیت نہیں حاصل ہو سکتی ہے اس کی دعا سے. عبادت کی مقبولیت بھی کے لیے بھی شرط ہے کہ حلال اور طیب چیز استعمال کرے, عبادت تب مقبول ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یہاں محرمات کا سلسلہ بیان فرمایا ہے. انما حرم علیکم المیتۃ, چار چیزیں خاص طور پر بیان فرمائی ہیں, بے شک اللہ نے تم پر مردار کو حرام قرار دیا, اور خون اور خنزیر کا گوشت, اور اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور کا نام جس چیز پر پکارا گیا ہو. ان چار چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے, مسلمان کے لیے اجازت نہیں ہے. مردار, یہ پہلا نمبر ہے. مردار جو جانور حلال اور ذبح کرنے کے قابل ہے, اگر ایسے جانور کو ذبح نہ کیا جائے, بغیر ذبح کیے ہوئے مر جائے, وہ مردار ہے. یا جیسا کہ سورہ مائدہ کے اندر تفصیلات, کسی ایسے طریقے کے ساتھ اس کی جان لی جائے کہ جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی, وہ مردار ہے. اس کا کھانا مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے, یہ میتا. باقی اس کی حکمت یہ ہے کہ ایسے جانور کا گوشت اگر کوئی استعمال کرے گا تو ایسے آدمی میں سستی اور تہاون پیدا ہوگا, نشاط نہیں رہے گا عبادت کے لیے, نیکی کے لیے. اس کا خاصہ ہے مردار کے کھانے, نشاط مارا جائے گا ایسے انسان کا جس کھائے گا. اور خون سے مراد ہے بہتا ہوا خون, اور رگوں میں جو چلتا ہے پھر وہ ذبح کرتے وقت جو بہ جاتا ہے. سورہ انعام میں اور دمم مسفوحا, بہایا ہوا خون, یہ حرام ہے, اس کا استعمال جائز نہیں. اور ذبح کرنے کے بعد رگوں کا خون جب نکل جاتا ہے اور گوشت کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ حلال ہے, وہ پاک ہے. اگر ایسے گوشت کو بغیر دھوئے ہوئے کوئی استعمال کر لے تو وہ کوئی حرج نہیں, پاک ہے. ہاں نظافت کا تقاضا یہ ہے کہ دھولے آدمی تو بہتر ہے, ورنہ ناپاک نہیں ہے, وہ حرام نہیں ہے. وہی ہے دم مسفوح. اور جس جانور کو ذبح کرنا ممکن نہ ہو شرعی طریقے کے مطابق تو اس کے لیے ذبح کرنا شرط نہیں ہے, بلکہ اللہ کا نام لے کر اس کو زخمی کرے, جانور بھاگ جائے مثلا, تو اس کے لیے تیر لگا دو, کہیں بھی لگ جائے اللہ کا نام لے کر تو وہ حلال ہو جائے. حضور نے فرمایا اگر ران کے اندر بھی سوراخ ہو جائے گا تیر سے, بھالے سے, وہ حلال ہو جائے گا. وہ بھاگنے والا جانور جو ہے اس کا یہ ہے. حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں, مردار وہ ہے کہ خود بخود مر جائے, خود بخود مر جائے جو جانور. سورہ انعام میں یہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھاؤ, وہ جائز نہیں. اللہ کا نام لے کر جس جانور کو, حلال جانور کو ذبح کیا جائے گا, اللہ کے نام کی برکت سے وہ پاک ہو جائے گا, ورنہ وہ مردار ہے اور خود بخود مر جائے اور ذبح کی نوبت نہ آئے, یا خلاف طریقہ شرعیہ اس کو ذبح یا شکار کیا جائے. شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں, بلکہ اس کے خلاف دوسرے طریقے پر اس کو ذبح کیا جائے, وہ بھی مردار ہوگا. مثلا گلا گھونٹا جائے یا زندہ جانور کا کوئی عضو کاٹ دیا جائے، زندہ جانور. حدیث میں صاف الفاظ آتے ہیں، ما ابینا من الحی فہو میت، زندہ جانور سے جو ایسا جدا کیا جائے گا وہ مردار ہے، قطعی طور پر جائز نہیں. یا زندہ جانور کا کوئی عضو کاٹ دیا جائے، یا لکڑی پتھر غلیل بندوق سے مارا جائے، غلیل سے یا بندوق مارا جائے گا وہ مردار ہے جب تک اس کو ذبح نہ کیا جائے. آپ پچھلے زمانے میں مودودی صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ بندوق کا شکار بغیر ذبح کیے ہوئے جائے گا، حالانکہ تمام فقہا اس کے خلاف فتویٰ دے، بعد میں اس نے بھی چھوڑ دیا تھا یا پیر میں آ کر رجوع کر لیا تھا. یہ غلط تھا مسئلہ. پیر کے ساتھ جو مرتا ہے وہ حضور کا فرمان ہے، مسلم شریف میں، بخاری شریف میں، نسائی شریف میں، پیر کے نوکدار حصے سے جو زخمی ہوتا ہے جانور وہ حلال ہوتا ہے. اگر چپٹا تیر یوں لگ جائے تو فرمایا یہ موقوذہ ہے، ایسے ہی ہے جیسا چوٹ لگ کر کے یا پتھر مار کے کسی کو مار دیا، وہ مردار ہے، حلال نہیں. بندوق جو ہوتی ہے اس کی گولی یہ فورس اور دباؤ کی وجہ سے ہلاک کرتی تھی، یہ نہیں ہے کہ نوک کی وجہ سے جیسا تیر کی نوک ہوتی ہے، دباؤ ہوتا ہے، فورس ہوتا ہے اس کے ساتھ. ایسا اگر پتھر سے مار دے اس کا دباؤ پڑ جائے، یا ڈنڈا کوئی مار دے تو وہ مردار ہی ہوگا. اس لیے بندوق کا شکار جب تک اس کو ذبح نہ کیا جائے وہ مردار ہے، حلال نہیں ہے. یا اوپر سے گر کر، یا کسی جانور کے سینگ مارنے سے مر جائے، یا کوئی درندہ پھاڑ ڈالے، یا ذبح کرتے وقت قصدن اللہ کا نام نہ لے، بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہے قصدن، یاد بھی ہے اس کو وہ بھی مردار ہوگا. ہاں اگر بھول جائے آدمی بھول کی وجہ سے اس کو خیال نہ رہا تو وہ مردار نہیں ہوگا، لیکن عمداً ترک کر دیا بسم اللہ اللہ کا نام نہ لیا تو وہ مردار ہو گیا. جانا قصدن تکبیر کو ترک کیا یہ سب مردار اور حرام. البتہ دو جانور مردار حدیث کے حکم کے مطابق اس حرمت سے مستثنا ہے اور ہم کو حلال ہے. احلت لنا میتتان، اسم کو الجراد، ایک ٹڈی دل، یہ ٹڈیاں جو ہیں یہ حلال ہیں، ان کو پکڑ کر شکار کر کے ان کو بھون کر کھا سکتے ہیں، اور ایک مچھلی بغیر ذبح کیے ہوئے ان کو استعمال کر سکتے ہیں. اور خون سے مراد وہ خون ہے جو رگوں سے بہتا ہے اور ذبح کرتے وقت نکلتا ہے، اور جو خون گوشت پر لگا رہتا ہے وہ حلال اور پاک ہے. اگر گوشت کو بغیر دھوئے ہوئے پکا لیا جائے اس کا کھانا درست ہے، البتہ نظافت کے خلاف ہے. اور دو چیزیں ایسی ہیں جو بستہ خون ہوتا ہے وہ شریعت نے حلال کرا دی. حلت لنا دمانے، تو القبض و اتحال، ایک جگر اور ایک تلی، یہ بھی بستہ خون ہی ہوتا ہے، گوشت کی نوعیت نہیں ہوتی اس کو، لیکن یہ حلال ہیں دونوں چیزیں. منجمر خون ہی ہوتا ہے لیکن حدیث کے حکم کے مطابق یہ حلال ہے. اب یہ خون جو ہے دم مسفوح مراد ہے، خون اگر استعمال کرے گا تو یقیناً ایسے آدمی کے اندر درندگی کا مادہ پیدا ہوگا. درندہ خون پیتا ہے، شیر ریچھ وغیرہ شکار کا خون پی جاتے ہیں، تو یہی خصلت خون استعمال کرنے والے کے اندر پیدا ہوگی. اس لیے دم مسفوح کو حرام قرار دیے. مردار کھانے سے نشاط نہیں رہے گی طبیعت میں، ہر چیز کا خاصہ ہوتا ہے. جیسا حضور کا فرمان ہے کہ جو آدمی سویا رہے گا صبح تک نماز، سورج نکلنے کے بعد اٹھے گا، دن بھر خبیث النفس اور کسلان ہوگا، سست اور خبیث النفس ہوگا، تو محدثین کرام فرماتے ہیں نیکی کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں، شیطانی کاموں میں بڑا چست ہوگا، نیکی کے کاموں میں بے حد سست ہوگا، ایسا نہیں، کبھی سنفس ہوگا اور کسنان ہو، اس کا خاصا ہے اس سیل کا، اور ایسا یہ مردار کھانے سے نشاط نہیں ہوگا اچھائی کے کاموں، اور خون کھانے سے زندگی کا مادہ انسان پیدا ہوگا. یہی حکمت ہے کہ جو جو جانور اللہ نے منع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق شریعت نے منع قرار دیں گے، ان کے کھانے میں کوئی خرابی ضرور ہوگی. چکرا کھائے گا، باز کھائے گا، چیل کھائے گا، ویسی صفت انسان میں پیدا ہو. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہیمت الانعام جو مویشی اللہ نے حلال قرار دیے یہ انسان کے ساتھ بڑی مناسبت رکھتے ہیں، انسان کے قریب رہتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، ان کا گوشت وغیرہ یہ سب انسان کے موافق ہے، اور یہ ایسی چیزوں کا گوشت موافق نہیں، کھائے گا ویسی خصلت پیدا ہوگی انسان، شہر کا گوشت کھائے گا ویسی اس کے اندر وحشت ہوگی، بلی کا گوشت کھائے گا، کتے کا گوشت کھائے گا، ویسی خصلتیں انسان میں پیدا ہوں گی. لہذا یہ چیزیں مضر ہیں انسان کی صحت کے لیے، ان کو حرام قرار دیا گیا. اور تیسری بات یہ فرمایا کہ لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، ذکر گوشت کا کیا گیا ہے لیکن مراد خنزیر کا ہر جز، اس کا گوشت، پوست، کھال، بال، ہڈی وغیرہ سب، چربی سب حرام ہے. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے بارے میں فرمایا انہ رجس، یہ بالکل ناپاک چیز ہے، ناپاک جانور ہے، اس کو مت استعمال کرو، اس کا استعمال کرنا بالکل ممنوع ہے، ناپاک جانور. اسی واسطے حدیث میں آتا ہے جب مسیح علیہ السلام کا ظہور ہوگا خنزیر کو توڑیں گے اور خنزیر کو ماریں گے، جانے مرو. خنزیر کو مارنے کا کیا مطلب ہے؟ صلیب کو توڑنے سے عیسائیوں کو ذلیل کرنا مطلب، اور خنزیر کو مارنے سے بھی کہ دیکھو ان خبیثوں نے گندا عقیدہ بنا کر یہ اعتقاد جما لیا کہ ہم نے مسیح علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا، وہ مر گئے، یہ باطل عقیدہ تھا. لہذا صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو ماریں گے تاکہ عیسائی ذلیل ہو. اس لیے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کے بعد جتنے نبی بھی دنیا میں آئے ہر ایک نبی نے بتلایا خنزیر نہ کھانا، یہ حرام ہے، اور ان لوگوں نے اس کو بالکل اس طرح استعمال کیا جس طرح بکری استعمال ہوتی، بڑے خبیث ذوق والے لوگ ہیں یہ سب. تو اس واسطے مسیح علیہ السلام اس کو قتل کریں گے کہ عیسائی ذلیل ہو، جیسا صلیب کو توڑنے سے. یہ جو ناپاک جانور تھا اس کو انہوں نے بکری کی طرح سمجھ کر استعمال کیا، تو یہ تو ناپاک ہے، گندا. علاوہ اس کے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے اس میں ایسی خصلت پائی جاتی ہے جو انسان کی فطرت کے خلاف ہے، مناقض ہے فطرت کی. اس خنزیر میں ایسا وسوسہ پایا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ یہ گندگی کھانے والا جانور ہے، نجاست خور ہے، غلاظت کھاتا ہے، اور حضور کا یہ فرمان ہے جلالہ جانور کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، جو گائے، اونٹنی، بھیڑ بکری گندگی کھانے لگ جائے تو اس کو باندھ کر 10 دن تک گھاس کھلاؤ تب ذبح کرو، ورنہ مکروہ ہے اس کا کھانا. گندگی کھائے اس کا اثر دودھ میں بھی آئے، گوشت میں بھی آئے، وہ جلالہ ہوتا ہے. بعض بیماریاں لائق ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جانوروں کا ذوق ہی بگڑ جاتا ہے، وہ گندگی کھاتا ہے، وہ جلالہ ہوتا. تو خنزیر جو نجاست خور جانور ہے اس کی گوشت میں بھی ہر چیز میں بھی اس نجاست پا رہا ہے، اور علاوہ اس کے اس میں مناقض ہے